should accept. This time he's gone for good. He'll never come back now, even though he said he would. So darling, dry your eyes. So many other guys would give the world, I'm sure, to wear the shoes he wore. Oh, come on, smile a little smile for me. Rosemary, where's the use in crying? In a little while you see, Rosemary, you must keep on trying. I know that he hurt you bad. I know, darling. Chin. Don't let those tears begin. You're a big girl now, and you'll pull through somehow. Oh, come on, smile a little smile for me. Rosemary, where's the use in crying? In a little while you'll see, Rosemary. Optimistisch geluid om mee te beginnen. The Flying Machine and Smile, a Little Smile for Me. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 3 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Riverboard staat voor samenwerking. Slechts 1 op de 9 gemeenten kan problemen van kwetsbare burgers aan. En de opvoeding van een hond is net zo zwaar als die van een kind. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. was nothing like this. The lightest conversation has its flow. Oral communication, don't you know? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Achtereenvolgens hoorde je Omar en There's Nothing Like This en Yvonne Elliman en Hello Stranger. Een efficiëntere welvaartsgroei in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dat is wat project Riverboard beoogt. Herman de Bruin. We gaan praten over Riverboard en wat Riverboard is. Er staat bij dat het samenwerking is en dat dat cruciaal is. Nou, ik kan beter vragen aan Esther van der Velde, want die zit in de studio. Esther, welkom. Dank je. Riverboard, dat is een nieuwe organisatie, een samenwerkingsverband tussen ondernemersverenigingen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ja. Klopt, hè? Ja. Maar niet alleen die. Ook de gemeenten, ook de maatschappelijke instellingen, ook de onderwijsinstellingen. Die horen er allemaal bij? Die horen er allemaal bij. Ja. Riverboard. Dus de Riverboard. Ja, ja. De rivierkant. En de gemeente. Ja, de gemeente. En de provincie. Is dat niet een grote... de provincie ook nog. Wordt zeker? Dat niet heel groot en een beetje onbestuurbaar? Nou, dat valt wel mee. Want van iedere partij zit maar één zeg maar, vertegenwoordiger letterlijk aan tafel. Okay. Dus dat valt dat is te overzien. Ja, ja. Ja. En jullie hebben dat opgericht omdat je dacht, dat kan beter. Nou, jullie hebben het opgericht. Ik ben aangetrokken als kwartiermaker daarvoor. Nee, het was al opgericht door andere mensen. Ik ben wel al een paar jaar fan van de gedachte. Maar het is opgericht en dat is gedaan op basis van de energie eigenlijk van een paar ondernemers die echt de handen in hebben geslagen van, we moeten nu echt wat doen om de economie van deze regio een boost te geven. En daarbij ook echt maatschappelijke meerwaarde te tonen. En dat gaat helpen met Riverboard als je samenwerkt dus? Zeker. Is het ook de bedoeling dat het uiteindelijk één gemeente wordt dan? Nou, godzijdank ga ik daar niet over. Ga ik niet over, nee, maar het zou in het achterhoofd bij sommige mensen mee kunnen spelen. Het mooiste zou zijn als je echt naar de inhoudelijke belangrijke thema's kijkt, waar je allemaal voor staat, voor die uitdagingen, als je opereert als één gemeente. Maar vanuit inhoud. Ja, er zijn heel veel onderwerpen waarbij de grenzen van de gemeentes helemaal niet bepalend zijn. Ik ben bijvoorbeeld een tijdje bij gemeente Vlaardingen manager geweest op jeugdzorg, onderwijs en kunst en cultuur. En je hebt elkaar als leerlingen. Ja, ja. Dus vanuit Vlaardingen gaan er leerlingen naar Schiedam op de fiets naar school. Van het Maassluis ook. En over en weer gebeurt dat. Nou, dan kan je een bureau halt, kan je in je eentje proberen te organiseren. En leerplicht ook. Maar dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Nee, dus nee. De gemeenten zijn al op veel meer onderwerpen. Overstijgend aan van de gemeenten zeker. Is ook wel cruciaal en belangrijk natuurlijk dat dat gebeurt. Ja. Kan je al een lijstje met successen tellen? Nou, als ik kijk naar de Riverboard zelf, is het eerste succes de Green Business Club. Die is opgericht vanuit meerdere partijen die met duurzaamheid bezig waren in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Waarvan ook meerdere partijen subsidies kregen. Die zijn nu onder één paraplu gezet en dat is de Green Business Club. En die hebben ook gezamenlijk focuspunten bepaald. En dat werkt goed. Nou, dat werkt in ieder geval beter, omdat je als je gezamenlijk focus kiest maar dat en je wat bundelt we straks je... zeiden, je bundelt het en dan wat de een niet weet, weet de ander en dan kan je één richting op met elkaar. En je bundelt capaciteiten en vaardigheden, maar ook financiën. Het grote toverwoord is samenwerking en dat is heel belangrijk bij Riverboard en dat gaat ook gebeuren. Je hebt uitgelegd hoe het in elkaar steekt. Als mensen wat meer willen weten over Riverboard, kunnen ze naar een website, Facebook? Ja, ze kunnen naar de website www.deriverboard.nl en daar staat ook een enquête. Dus behoor je tot de doelgroep, vul alsjeblieft de enquête in over wat jij belanghebbende thema's vindt. En op het moment dat die thema's bij meerdere partijen spelen, gaan wij kijken of we mensen bij elkaar kunnen zetten. Dus mensen kunnen inspreken eigenlijk via die enquête? Via die enquête. Wat ze van jullie verwachten? Ja, wat ze van ons verwachten. En dat is sowieso iets. Eigenlijk zoeken wij bijvoorbeeld een panel van toch wel ruim 100 mensen uit die doelgroepen. Ja. Dus of onderwijs, of ondernemer, of bij de overheid. Of bij de maatschappelijke instellingen, die aandragen wat is actueel hier, wat zouden we gezamenlijk moeten oplossen. En als er genoeg mensen zijn die dat thema adresseren, dan zetten we die bij elkaar en kijken wat we daarin kunnen betekenen. Ja, ja, dus door de bundeling van krachten. Ja, door met elkaar te doen, dan kom je verder natuurlijk, want wat de een weet, weet de ander niet en zo gaat dat dan door. Ja, zeker. En dan kan je dus iedereen bereiken. Ja, en uiteindelijk gaat het echt om die economische boost. Ja. Dat is belangrijk. Voor de waterweg, ja. Voor die hele drie gemeenten die bij dat Riverboard betrokken zijn. Ja. We hebben een inkijkje gekregen in Riverboard. Samenwerking is cruciaal, hebben we al gezegd. Esther van der Velde, kwartiermaker van de Riverboard. We hebben een beetje begrepen wat je doet. Het is nog niet zo lang geleden opgestart. Dus ik wens je veel succes met het vervolg. Blijf je ook lang daar werken? Of zeg je als het eenmaal loopt, dan loopt het?

blijft een wat wonderlijke naam voor een groep. Michael Learns to Rock. Het was You Took My Heart Away. De toename van het aantal kwetsbare burgers plaatst gemeenten voor grote problemen. Mariska de Vries. Slechts 1 op de 9 gemeenten kan problemen met kwetsbare burgers aan. Ik ga daarover praten met Tino Meijn. Hij is oprichter en directeur van Gemeenten NL. Welkom, Tino Meijn. Slechts 1 op de gemeenten kan problemen met kwetsbare burgers aan. Dat komt uit een onderzoek, neem ik aan. Ja, we hebben onderzoek gedaan met Gemeente NL onder bijna alle gemeenten. En meer dan 400 mensen hebben geantwoord. En die hebben gewoon gevraagd, nou ja, hoe staat het ervoor? Want er komt zoveel op je af. Wat was de aanleiding voor dit onderzoek? De signalen dat er iets niet goed ging? Ja, als wij praten met mensen bij gemeenten, dan zeggen ze, er is wel heel veel veranderd de laatste tijd. Dus met name in het, ja, wat zij noemen het sociaal domein. Dus waar het echt gaat om, ja, mensen die het wat moeilijker hebben. Er is zoveel veranderd. En zeiden ze, nou ja, daar hebben we toch echt wel problemen. Ja, wat wij dan wel doen is dan, ja, zo'n onderzoek doen, is gewoon vragen hoeveel mensen hebben daar nou problemen mee of misschien wel niet en wat ga je eraan doen. Dus de aanleiding was eigenlijk dat ze zelf zeiden van wij hebben een probleem en toen gingen wij kijken van, nou, hoe groot is dat dan? En wat ons verbaasd heeft is wel de omvang en de impact daarvan. Dat heeft, ja, want 1 op de 9 gemeenten is natuurlijk heel veel. Nou ja, laat ik het zo zeggen, 1 op de 9 zegt wij kunnen hier wel wat mee, wij kunnen hier wat aan doen. Dus dat wil niet zeggen dat alle anderen zeggen het is totaal verloren, dat ook weer niet, dat is wat te scherp. Maar het is wel 1 van de 9 zegt, nou, zijn tegen bestand. Zijn alle gemeenten in Nederland hierbij aangesloten of een deel? Nee. Klinkt misschien gek, maar liever ook niet. Als we even specifiek inzoomen op het onderzoek. Ik heb al genoemd kwetsbare burgers, maar wie worden daar precies onder verstaan? Kun je dat specificeren? Ja, jeetje, het is echt afhankelijk van wie het vraagt. Hè? Want je ziet, wij hebben het aan de respondenten zelf overgelaten. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Sociaal-Cultureel Planbureau, die telt in Nederland, nou, 20% van de bevolking is kwetsbaar. Kijk je naar het Verwij Jonker Instituut, die zegt 30%, maar die hanteren iets andere definities. In zijn algemeenheid kun je zeggen, ja, dat zijn mensen die niet helemaal maatschappelijk mee kunnen. Maar ja, niet helemaal. Ook weer zo'n vaag begrip, ja. En als je kijkt naar de diversiteit, ja, analfabeten, mensen met financiële problemen, ouderen, GGZ, verslaan. Het is van alles. Het is misschien ook wel een te groot begrip. Maar wat wel, nou ja, dat vonden wij wel heel erg opvallend. Dat was ook wel een van de aanleidingen, hoor. Die groep, hoe je hem ook definieert, is wel goed voor 80% van de zorgkosten. Dus als je daar op een of andere manier iets weet te doen of nou ja, voor elkaar weten te krijgen, dan help je dat stuk ook gelijk. Ja, dan wordt dat probleem ook opgelost. Maar het is inderdaad wel vaag, ja. Ja. Lastig om dan een onderzoek conclusies te trekken als de definities zo vaag zijn. Ja. En de mensen zelf overlaten. Zij, de professionals. Ja. We hebben het dus echt gevraagd aan de professionals bij de gemeente. Hè? En die weten zelf wat ze eronder verstaan. Nou, ja. Ongetwijfeld zal dat in Rotterdam net weer andere problematiek zijn. Ja. Precies. Ja, dus nou, laten we het ongeveer zeggen dat het ergens dan tussen de 20% en 30% zit. Want anderen zeggen ook, het is ongeveer 1 op de 4. Nou ja, zit het ertussen. En of dat nou helemaal, ja. Ja, dat is eigenlijk niet helemaal het probleem. Ik vergelijk altijd met mijn moeder. Die gaat rustig op vakantie naar Japan. Die is 81 en die gaat met een hele groep ouderen. Maar ja, een week daarna ligt ze in het ziekenhuis moet een nieuwe heup erin. En dan is ze zo kwetsbaar en zo, ja, is zo lastig. Het kan wisselen. Ja. het is lastig om daar een etiketje op te plakken. Zeker, en definities aan te verbinden. Maar het onderzoek is in ieder geval gedaan dat er, dat er een hoop mis is. En dat daar op een positieve manier naar gekeken moet worden hoe dat opgelost kan worden. Ja. En door kennis uit. Wisseling onderling. Ja. Begrijp ik. Als mensen meer willen weten over Gemeente NL, jullie hebben vast een website. Ja, gemeentenl.nl. Twee keer .nl. maar misschien wel goed om te zeggen, gemeenten zelf zien andere oplossingen. Die zeggen meer investeren, doe wat aan die privacywetgeving, want we mogen geen gegevens uitwisselen. Het is heel lastig. Ja, wij willen het ook liever niet allemaal, maar het mag niet. Dus die zien zelf inderdaad en samenwerken. Maar ja, samenwerken. Willen we allemaal, maar het is zo moeilijk. Ja, oké. Wilt u er meer over weten? Gemeentennl.nl dus. Ik sprak over deze problematiek met Tino Meijn, oprichter en directeur van Gemeente NL. Dankjewel. Ik zit hier ver verlaten van jou. New York is zo groot en grauw. Verder valt het wel mee. Leven in de steeds gaat te gaan. De steek zijn te raar, maar af.

the eyes of children and the smile of fortune helps the memory fade. They are all there is to know about me. Justin Hayward en John Lodge van de Moody Blues op hun soloplaat. Blue Jays, Who Are You Now, hoorde je. En daarvoor Benny Nijman en Bonnie Sinclair. In verder valt het wel mee. 60% van de huisdiereigenaren vindt de opvoeding van een hond net zo zwaar als de opvoeding van een kind. Martin Vermeulen sprak erover met dierenarts Maartje Steendam en vroeg wat er bij het opvoeden van een pup komt kijken. Nou, er komt altijd toch meer bij kijken dan je van tevoren bedenkt. Want ook zo'n puppy is nog niet zindelijk als je hem in principe ophoudt. En daarnaast moet je dat gaan trainen. Je moet hem gaan leren luisteren. Je moet langs bij de dierenarts voor inentingen. Eigenlijk net zoals met de baby. Ja, je moet kijken welke voeding die het lekker gestuurd en graag eet. Dus ja, er komt gewoon veel bij kijken. Ja, er komt eigenlijk heel veel bij kijken. Want wat is nou de ideale leeftijd qua weken of maanden dat je een pup kan halen uit een nest? Ja, dat hangt een beetje van de fokker af. Maar in principe wordt een dier tussen de 7 weken en de 12 weken oud opgehaald. Later is ook niet verstandig. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Want als je hem wat later ophaalt, dan is hij bijvoorbeeld heel gehecht natuurlijk al aan zijn ouders. Ja, met die fase dat ze echt dingen leren, is het gewoon heel fijn als je dan bij jou in je eigen huishouden hebt. Ja, dat je hem dan al in huis hebt. Is nou ieder mens geschikt om een hond te nemen? Ja, ik denk in principe wel. Er zijn gewoon bepaalde voorwaarden. Dat is dat je gewoon voldoende tijd hebt. Zo'n dier moet echt 3 keer per dag worden uitgelaten. Ja. Ja, het is een gezelschapsdier, dus heel de dag alleen thuis. Daar zijn ze gewoon niet voor geschikt. En je moet natuurlijk ook toch wel bepaalde financiële middelen hebben. Omdat als het een keertje niet goed gaat, dat je voor hem kan zorgen. Dat je de juiste voeding kan kopen. Er komt toch altijd wel meer bij kijken dan sommige mensen van tevoren bedenken. Ja, want het is ook best wel duur een hond in huis. Hè? Het is echt eentje die ook mee eet met het hele gezin. Ja, absoluut. Er zijn ook veel meer ontwikkelingen in de voeding. Maar daar zit dan ook altijd wel weer een prijskaartje aan. Wat is nou de meerwaarde van een hond of een huisdier voor jouw gezin? Zou je dat kunnen samenvatten in een goede zin wat de meerwaarde daarvan is? De meerwaarde is dat je ervoor zorgt dat het veel blijdschap brengt. En dat het ook zorgt voor jezelf dat je naar buiten gaat. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Ik heb ook lange tijd hebben wij honden gehad. En ik zei altijd, het is de enigste. En dat is niet de nadelen van de andere leden van mijn gezin. Want die luisteren mogelijk mee. Maar het is de enige die altijd vrolijk is. En dat, dat is echt niet te geloven. Die staat ging altijd heen en weer. Ik vond het echt niet te geloven. En dat is inderdaad waar. Een hond is zo ontzettend dankbaar en dierbaar. En ze zijn altijd vrolijk in huis. Dat is zo leuk. Ja, absoluut. Zeker. Heel trouw. Stel je voor, het is natuurlijk bijna dierendag. Hoe kan je nou een beetje voorbereiden op de komst van een pup in jouw huis? Nou ja, voordat je überhaupt een pup aanschaft, moet je gewoon eerst eens goed in verdiepen. Hè? Hoe voel je daadwerkelijk het dier uitlaten? Wil je verlopen? Of wil je meer echt een gezelschapsdier? Ja. Wil je daarmee sporten? Dat soort dingen is al heel belangrijk om eerst het juiste ras of het juiste mix te zoeken. En dan het zorg, zeker als je een pup in huis houdt, dus eigenlijk net als met kleine kinderen. Geen kleine dingetjes op de grond. Let op met eten wat er los ligt. Want ja, als we nog zo jong zijn, dan weten we nog helemaal niet wat wel en niet mag. En je moet echt zorgen dat dat allemaal uit de weg is. En je had het net over kleine kinderen. Is het nou slim als je kind bijvoorbeeld 2 jaar is of zo, om dan ook gelijk aan een hondje te gaan beginnen? Dat kan wel, maar je moet er gewoon goed bij zijn. Want puppies hebben hele scherpe kindjes. Ja. En die snappen nog niet dat als je een kind van 2 hebt en die wil aaien, dat die niet wil spelen. Het kan zeker, maar het heeft allemaal te maken met de verantwoordelijkheid van de ouders. Juist, die is best ook heel groot. Die is eigenlijk gewoon even groot als het opvoeden van een baby of een kind. Merken jullie nou ook dat het drukker wordt rondom Dierendag met de aanschaf van huisdieren? Ja, meestal na de zomervakantie trekt het weer aan. Als iedereen op vakantie geweest, dan hebben ze nu het gevoel dat ze er weer tijd voor hebben. En zien we ook zeker dat er meer mensen weer overgaan tot de aanschaf van een dier. Zeker, als ze maar weten dat het volgend jaar weer zomer wordt en dat ze weer naar Frankrijk willen in een eentje. En dat die hond dan wel mee moet natuurlijk. Hè? Dat is, vind ik altijd wel. Dat zijn allemaal dingen die je wel van tevoren moet bedenken. start to pray, looking up to heaven for the answer to hear a voice that says, you will know, troubled heart, you know, problems have solution, trust and I will show, oh, you will know, troubled heart, you know, every life has reason, for I made it so, single parent trying to raise their children, but they would much rather not alone, reaches out to find that special someone to make their house a home. Down on the knees and start to pray, looking up to heaven for the answer to give, a voice that says, you will know, lonely heart, you know, problems have solutions. Trust and I will show, hey, you will know, lonely heart, you know, every life has reason, for I made it so. Dit is De Late Avond. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he.

on another red eye. I wish we never learned to fly. Maybe we should just try to tell ourselves a good lie. Didn't mean to make you cry. Bye.